Sura mai oni ya kunne. Kida Isa ya dawu kanga mbanju ya. Isa ya si fura anju ya tuldu. Ka usala la anji kaira mbeduro. Isa sanju dunia adha kwa lime na bawanju ya rulezi ya chedunaro. No jena duang. Jamanju dunia adi ya chirana nangaro. Tairo krawanju chato fuleno. Yulis chala niya Isa Sirutu ye choro karu Yahuza Iskariot tada siman nero chakana. Buri lesayalang, Isa bawadi awo samma mukonjuro chakana e, na ala yang kadio, na ala yero waldiyero no jena duang. Daji chije, kajamunju, genaje, batala angoje, chanjanjuro chikero. Ngao adye, ingi tasare fiji, sifu ranjye da tulubadije. Batta chanjanjuro tikere na adhan chinjingai duwang. Na siman bituru sero kadi niya. Bituru setiro kama nima wasi ni tulli miyano. Isa etiro awa dikida kirma asunu mbao. Amma fuhung asunu miyano. Bituru setiro aa tumaro si ni tullu mbao ye niya. Isa e tullu kiniya na nila nuwa mbao yano. Siman Bitrus ya kama, si nirunjuu ni mukonia kalani ya tulle yenu. Isa etiro, kam kasadina di si njuu tullanea kada utila mbao, na itair aman na isamani yenu. Isa surutu manjuda nojina adamana ngarotie na isamani tairu yenu. Sinja tulje kere nia, isa kajamu njungoje luje walde Napche tairo. Aonja dikana da asunu wa. Uwa sayina kama alang bosui. Jirendoa. Umatiwa nangaro. Daji u kama ndoe. Sayina ndoe duwang. Sindo tullu kena di si amandoe tulla. Na iyero wajimjana. Na iyero misal ngeduko. Na iye jili njadikana di gai amandoro yudo. Jire maro na iro unjaiki. Waladi banjungi ma koji wawo. Koro kaduna mae kam duwang tia chunodu na da koji wawo. Awo ania nunu wadi barangando taie diwia. Kala na isama ya ngani mananiki. Am kirene kena da no kena. Amandole se awo kitaula ruwada di wakajia. Kam uwa roko masanadi edhi. Kalado niro waljina. Kirma ka wakajiro na iro wunjaki. Sa wakajia umatioro kasodoro. Jire maro na iro wunjaki. Undudu wang kam nodo kena da chumo wanadi uma asumo. Koro undudu wang uwa sumo wanadi ti uwa sunodo naduma chumo weno. Masuna sala layanji kairambi. Awo anye wulje kere niya. Isa hanga nju jawro chije. Jire maro na iro wunjaki. Kamdola uwa muko kaladoa niyero sirinsi. Iyano. Furadi katenjang. Nini dane. Kala wundiang manaji maro nojani. Falja chiduwa isa jawro. Charana di gire isa en giriskada meji. Daji siman biturus. Kala wundiang manajiro. Tia chuororo blana. Kam girskada doro kido. Daji isa karinje tiro kama wundu tine kioro. Isa kam duang tiro burodi ada yapkiki yiki madhi timayeno. Burodi da ki yapki niya Yahusa tada simang iskariyot tiro kaino. Njongoda kimo niya yiulis karu njuro kregao. Isa tiro awadi mida duandeyeno. Amma chiro amma senaro napchana ya falinjama airo adha chiro ulienero asujini. Yahusa alita di mukonjo nangaro laanja isa ya chiro lejo kare ngumri yeda chuo bi awala talaro cho uljoro tmaera. Yahusa njangoda kimo niyama kiluo saadhi bune. Kalmaram, sala layanji kairambi. Layanju kaharambe di, timalaya Israelau buruwa jane jamanawe Musa yang duwa jana du. jama'adin Isra'ilawu Masar nin da sana nan kala Fir'auna Ruchaddi Duwan tayya nan kalan jalan tuloro ala Fir'auna Masarwaro ajau jau jau gunaye kausa ajau kurwo dariye ifidro alai Nabi Musaro Masar ngaro wom gnaji tadawa karu ye samma ceji yano amma Isra'ilawuro jawar wom karmu adro kazuye amar jena Fadumangu song ngelaro bidal kru falla layaro chida kajiri duwajo bu layadhi la ngojo chinna fanjuero chinjuo. Dalin judi bune kemande wom karmwe masar ngaro gnaduro ise bu chinga dada churu ya koji. Fadudro ngayi wawo. Ngayma barabu layadien wom karme masaruwa chuandidhi Isra'ilawa leji wawo. Ala waljina dhiyei, aho ani samma wa kaera. Laya Isra'ilawa karmoro chikaana dha, laya nji kaera mbelang bowera. Ku kunde no sanju chidia, kadu Isra'ilawe Yahudia chani sala laya nji kaera mbe chadi. Tiram nasarayalang, sala laya nji kaera mbe dhuro, pak chani. Bara ande Isa Almasihu, sa sala laya nji kaera mbe deng, Kano, kausadhi isidhuro, isa ya huuranjuro uranjucho, amgu umerujoro kadoyono. Adu ya uldonjithi, alama bara bufida layanji kayarambedeng, ala Isra'ilawa nankalanjanchu tuluna adhigai, isa uranjuche, amtia kasakchana dha nankalanjang kituluo. Bara karmanjuyang, jama isa ya nankalia yuulisang kalanja chamoona ye, korowom ala ya rukajana ye. Ngilaro layanji kayarambedhi, Naptunji kaimande Isa Almasihu ya chidi nangaru. Churo lanjila ya ntia kaala tama ala ya yala mbojai. Wada bilin. Yahusa kilu unia Isa ye. Kirma duang tadaka mbedi daraja chuondi. Koro ala ya tiyan daraja chuondi. Tiyan ala daraja chuondi ya. Ala kalanjie tiro daraja chi. Koro sadhamang tiro daraja chi. Tadawani sana na. Sa gana laaro chorondon dagaki. Uwa masuwi. Koro Yahudiaro ulugu kena adhigai na iyero karma wunjaki. Na leki dhuro rangu ilinu wawo. Na iyero wada balin jadiki. Amando arawo. Jili na iye njara kena adhigai na iye amando arawo. Amando arawa. Adhigai ni am samma na ifu uraniro nojai. Yano. Isa ya biturustia angriji uldu. Siman bituru se tiro, kama ndararo lenimi. Chine kiwari niya isa ya tiro, na leki dhuro rangi mekirma uwa siga mbao. Ama fuhu nsiga miyano. Bituru se tiro, kama airo kirma rangi ki njiga kiwao di. Nina ngaro roni yiki yano. Isa ya tiro, wuna ngaro roni miyimi. Jire maro niro unjigiki. Kuka ugudom kokore takidhuro. Uwa yakuro angrisimi yano.